בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, תראו את דעה חלק שני, ליקוט ספר תורה הלכה א'. צריך לכתוב ספר תורה על הגביל, והוא נעשה מאורות בהמות וחיות וכו'. על פי מה שכתב האדמו"ר, שבחינת התורה יוצאת מבחינת סוכה, שהוא בחינת בינה, ששם בחינת דדי אישה, והוא ההפרש שבין אדם לבהמה, כי הבהמות יונקין מבחינת דדי בהמה, עיין שם. נמצא שעיקר התורה הוא לצאת מגדר בהמה לגדר אדם, ועל כן אומות העולם שלא קיבלו את התורה אינם קרויים אדם, כמו שכתוב, ואתן צוני צון מרעיתי אדם אתם, אתם קרויים אדם וכו'. כי מאחר שלא קיבלו את התורה, אינם יונקים מבחינת דדי אדם, שהם במקום בינה, שהיא בחינת אם לבינה, שמשם התורה. ועל כן הם יונקים מבחינת דדי בהמה, על כן הם מבחינת בהמות. ועל כן צריך לכתוב בספר התורה על אורות בהמות וכו', כדי להעלות בחינת בהמה לבחינת אדם. דהיינו שמה שהיה תחילה אור בהמה, נעשה עתה ממנה ספר תורה שהוא בחינת אדם כנ"ל. וכמו שכתוב, זאת התורה אדם. נמצא שיעלה מבחינת בהמה לבחינת אדם, שזה עיקר בחינת התורה כנ"ל. ועל כן כל אדם חייב לכתוב לעצמו ספר תורה. כי כל אדם צריך לקבל את התורה, כמו שכתוב, ולא איתכם לבדכם, אנוכי כורת את הברית הזאת וכו'. כי אם את אשר ישנו פה וכו'. דהיינו שכל אדם צריך לשבר ולצאת מבחינת בהמיות לבחינת אדם. וזהו בחינת קבלת התורה, שכל אחד ואחד מקבל את התורה בכל דור ודור. ועל כן צריך דייקה לכתוב את התורה, כי הכתיבה על אור בהמה כנ"ל זו בחינת קבלת התורה. דהיינו שעלה בחינת בהמה לבחינת אדם כנ"ל, שזו בחינת קבלת התורה בכל אדם ובכל זמן כנ"ל. כי גם הכתיבה בעצמה וכל בחינותיה צריכים כולם להפוך להעלות בחינת בהמה לבחינת אדם. כי הכתיבה הוא עשייה, ועשייה הוא בחינת בהמיות. כי הבהמה יש לה עשייה שעושה כמה מלאכות, רק שעשייתה הוא בלא שכל. אבל מעשה האדם הוא עם שכל. ועיקר השכל הוא התורה, כמו שכתוב, כי היא חוכמתכם וכו'. נמצא, כשכותב ספר תורה, הוא מעלה את העשייה, דהיינו הכתיבה אל השכל. דהיינו התורה, שהוא בחינת אדם, שהוא השכל. נמצא שמעלה בחינת בהמה, שהוא בחינת עשייה, לבחינת אדם, דהיינו השכל, שהוא התורה, כנ"ל. וכן איתה בדברי רבנו נורו יאיר, שדברים הנכתבים הם בבחינת עשייה, בחינת בהמיות. כי הכתיבה היא לזיכרון, והזיכרון הוא בכוח המדמה. כי גם בהמה יש לה זיכרון עיין שם. נמצא שהכתיבה שהוא לזיכרון הוא בחינת בהמיות. ועל כן נצטווינו דייקה לכתוב את הספר תורה לזיכרון, כמו שכתוב, כתוב זאת זיכרון בספר. כדי להעלות את הכתיבה והזיכרון מבחינת בהמה לבחינת אדם כנ"ל. וזה שכתוב, כתוב זאת זיכרון בספר, בספר דייקה. דהיינו הקלף שנעשה מאור בהמה וכו'. כי הכתיבה שהיא לזיכרון צריך להיות דייקה על אור בהמה כנ"ל, כדי להעלות בחינת בהמה לבחינת אדם כנ"ל. וזה שכתוב, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת וכו', למען תהיה בכם לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. כי אנו בטוחים שלא תשכח התורה אפילו בתוקף הגלות והתגברות הסתרא אחרא חס ושלום, כמו שכתוב, ואנוכי אסתר אסתיר וכו'. ואף על פי כן, וענתה וכו', כי לא תשכח וכו'. וכל זה מחמת כתיבת התורה, כי מאחר שאנו כותבים את התורה, נמצא שמהפכין בחינת בהמה לבחינת אדם. ועושים קיום זיכרון התורה דייקה על ידי בחינת בהמיות. ועל כן בטוחים שלא תתגבר השכחה, שהוא בחינת בהמה. כמובן בדבר רבנו שהשכחה הוא בחינת בהמה, מאחר שכבר הכניעו אותה, ואדרבה קיבלו משם כוח הזיכרון. ועל כן דברים שבכתב, אתה רשאי לאומרם בעל פה, כי צריך דייקה לחוטבם כנל, שזה עיקר בחינת התורה להעלות גדר בהמה לבחינת אדם כנל. אבל דברים שבעל פה, אתה רשאי לאומרם בכתב, על פי מה שכתוב לאל בהלכות תערובות, ואין שם היטב. והכלל שבחינת תורה שבכתב הוא בחינת שלמות לשון הקודש הבא מלמעלה, שהוא הפך הרע לגמרי. דהיינו למשל שהתורה מזהרת שלא לעשות דבר זה. נמצא שיש כאן רע וטוב. דהיינו כשעבר על התורה הוא רע לגמרי, וכשמקיים דברי התורה הוא כולו טוב. נמצא שהתורה מכנעת את הרע לגמרי. ועל כן כותבין אותה והכתיבה היא על אור בהמה, כדי להעלות בחינת הבהמיות לבחינת אדם כנל, ולהפוך מהיפוך אל היפוך, מרע לטוב, מבהמה לאדם, שזהו בחינת התורה כנל. אך מאחר שיש כאן רע וטוב, יש כאן כוח הבחירה שהוא ממוצע בין טוב לרע, ואזי נעשה ממלא בחינת הצדה טוב הרע שהוא מעורב טוב הרע וכו'. וכנגד זה הוא בחינת תורה שבעל פה שהוא כנגד קליפת עץ הדעת, בחינת נוגה. כדי להפריש ולברר בין כשר לפסול, בין אסור למותר. כדי להפריש הטוב מן הרע ולהעלות הטוב אל הקדושה ולהכניע הרע. ועיין לאל בלכות תערובות. ועל כן אסור לחוטבה. כי אזי אדרה בהתגבר חס ושלום בחינת הבעמיות מאחר שבבחינת עץ הדעת כנל. רק צריך לאומרה בעל פה. כי הדיבור הוא בחינת ממוצע, כי הוא עומד בין השמיים והארץ. כמו שכתב רבנו על הציפרת דקאי בין שמיה לארה. ועל ידי הדיבור יכולים לברר בין רע לטוב, להפריש ולברר הטוב ולהכניע הרע, כנ"ל.